Hej och välkomna alla lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Tittar de snackar. Det här är avsnitt 180 och det är Emil som pratar. Och som alltid har jag med mig Erik Nyström. Hej Emil. Hur mår hen idag? Jag svettas som satan, men jag mår väl rätt bra. Ett varmt sommar-Sverige utanför. Hur hanterar... Det är lika varmt i Göteborg. Det är så jävla varmt. Och så, vi hade fika på balkongen här på jobbet med vdn och hela ledningskorridoren idag. Jag vet inte varför, men de hade köpt lite bullar och sådär. Och då var jag tvungen att hänga på, du vet. Och då fick jag en stol på den här balkongen som var ute i... Alla satt typ i skugga och jag satt ute i solen. Och med det här ledningsfolket så blev jag lite... Man blir lite, du vet... Ja, men lite mer försiktig och lite mer rädd. Så jag satt kvar där i en stekande hettan istället för att du vet, flytta mig. Eller, är du en sån här solkille? Alltså, bara, åh, nu är det varmt. Nej, jag är verkligen ingen solkille. Nej. Jag har inte varit näten av vatten eller en strand på säkert 5-6 år. Längre än så kanske. Jag skulle ju aldrig cykla iväg och bada själv. Men om någon alltså frågar, alltså, ska du med, vi ska och bada, då vill man ju, alltså då kan jag väl följa med för umgängets ja, skull. Men det här med bada är nog en liten speciell situation som jag typ har lite fobi för vatten och typ inte kan simma och sådär. Mm. Men om vi tar sol allmänt bara. Så... Men sitter du i solen, om du är ledig och så är det en sån här dag, går du ut och sätter dig med en bok då i solen? Nej, men eftersom jag har levt ett helt liv inomhus framför ett tv-spel varje sommarlov, så har jag på äldre dagar ändå börjat känna att nej, men jag borde ändå ta en promenad när det är så fint väder. Även om jag själv kanske inte njuter av det, så intalar jag mig själv att nej, men jag får göra som alla andra, jag får ändå få lite sol på mig. Jag var ändå ute och spelade lite fotboll och sånt när jag var så här 10, 11, 12. Ja, men det kanske jag också gjorde, men tv-spelet tog ändå över och du vet, det började väl så där med att, och sen blev det så här ett par dagar i veckan satt man inne och sen blev det att, du vet, när 64 kom och sånt, då var det ändå mycket tv-spel tror jag på sommaren. Ja. Jag var nog ute mycket, så jag tänker att jag får sitta inne nu istället då. Ja, okej. Men jag var ju nere nu förra veckan i Prag och Krakow när det var så varmt. Mm. Och då satt jag ute från, jag satt och lina upp för en konsert en hel dag. Så jag har inget problem med solen så. Då satt jag ute i solen hela dagen. Det är inte som att jag typ inte klarar av värmen. Det är bara mer att jag bryr mig inte riktigt om solen. Det är bara varmt. Jag stör mig på värme i längden. Jag börjar svettas och så vill jag krypa ur mig själv. Visste du att om vi inte hade haft import i Sverige så hade vi börjat dö nu av svält? För att vi har sånt underskott av vadå? Ja, men den torka liksom. De måste ju nödslakta boskap. Ja, jag har läst någonting om det, om att kommuner och folk skänker gräs och skänker mat och sånt. Mm. Och det vill säga, och synd om djuren. Vi måste föda dem lite längre innan vi mördar dem. Ja. Absurt, bizarrt. Det här är ändå en podcast med två vegetarianer. Mm. Jag vill inte tänka på det där riktigt. Alltså såhär nödslakt. Nej, men vad är skillnaden liksom? Precis, vad är skillnaden mot att slakta dem nu? Ja. När de är lite hungriga. Mot att slakta dem sen när de är gödda och feta. Ja, men hur går det med din lilla skräckfilmspodcast Vacancy då? Som du också har. Blomstrar känns väl fel ord. Alltså vi puttrar ju alltid. Vi kör samma sak liksom varannan vecka ett avsnitt. Senaste avsnitt som finns ute är nog Manhunter och The Silence of the Lambs. För jag börjar känna mig som en sellout på sistone. För vi gjorde ju avsnittet med dig för inte så länge sedan när vi pratade om Zodiac. Men då rörde ni en lite utanför inhägnaden som är skräck. Och så följde vi upp det med Event Horizon, Sunshine och Pandorum som ju är... Ja, nu blir jag ändå lite ledsen. Varför tog ni inte Sphere som jag tipsade om? Jag tänkte jag skulle ge dig chansen att få bli besviken här. Vi hittade den inte på någon enkel tillgänglig streamingplattform. Eller som vi båda hade tillgång till. De andra fanns där. Bara, på fysiskt format eller liknande. Okej. Okay. Jag tänkte kolla upp det här nu. Jag tänker att du sitter och kollar på streamingtjänsten nu. Bara för att testa, se om jag ljuger eller inte. Jag kan kolla hur enkel den är att se den. När vi ändå sitter där. Och så avsnittet efter det kan jag väl säga någonting. Då gör vi Manhunter och Silence of the Lambs som också är att töja på gränsen till vad som är skräck. Ja, ni börjar tappa lite. Jag kan bara säga att Sphere fanns att hyra på Blockbuster för 19 kronor. Alltså Block... Är det en eller om man vill Google Play, 29 kronor. SF Anytime, 29 kronor. iTunes, 39 kronor. Det kanske inte är värt. Ja, iTunes hade väl i för sig. Det är det jag använder. De andra vet jag, har jag aldrig prövat. Men den här sista filmen där du snackade om, är det den med Guy Pearce? Pandorum? Nej. Det är... Vad heter han? Quaid. Inte Randy. Dennis Quaid. Och... han som spelar Angel i X-Men, Chaplin. Precis, killen. Han är med, ja. Han som även spelar typ psykopat i någon film. Mm. Ja, vad fan heter han? Skit vad han heter. Den är nog mycket sämre än vad jag tyckte den var. Det borde tats fair. Ja, jag är besviken. Men i alla fall, där pratar du skräck. Här får du ju chansen att vidga dina vyer eftersom du såklart gillar annan film också. Precis. Så, vad är det vi ska prata om idag, Erik? Denna fredag den 13 så tänkte vi väl fortsätta på det vi har påbörjat. Det var inte så länge sedan vi pratade om första fredagen den 13 filmen och hela fredagen den 13 universumet. Men nu tänkte vi fortsätta med den fredagen den 13 del 2. Ja, vi har ju sån tur att det här året så finns det två fredagen den 13. Ja. Rätt nära varandra också. Så vi tänkte alltså prata då om fredagen den 13 del 2. June night in 1980, Friday the 13th, 12 of her friends were murdered. Why should Friday the 13th, 1981, be any different? Friday the 13th, part 2. Jag undrar om att det här att du favoriserar den här filmen i serien ändå kan vara lite att du har nostalgiglasögon på när du sätter dig och tittar på den. Att du redan byggt upp den här kärleken ändå finns uppbyggd i dig att du aldrig riktigt kanske ser den för vad den är. Vi får se nu under vårt samtal. Mm. För det är du som har gjort en templista den här. Precis. Det var ett tag sedan sist men jag har äntligen fått göra en temperatur här. Vad senaste gången du fick göra en temperaturlista? Vad var det för film? Jag minns inte. Det kanske var typ förra avsnittet. Jag minns faktiskt inte när det senaste. Så. Men en temperaturlista är i alla fall då en lista på saker om en film. Från det sämsta med filmen på punkt 1 till det bästa med filmen punkt 10. Jag tror att vissa saker vi kommer prata om nu och jag tar upp har vi redan pratat om eftersom vi pratade om fredag 13 i två avsnitt då i april. Ja, förmodligen. Men, jag minns ingenting. Nej, jag tror säkert vad lyssnaren inte minns heller. Så... Och det finns inget bättre än att babbla om samma saker man har pratat om. Det är ju det den här podcasten gör om igen. Är det inte Terminator 2 så är det Seven. Är det inte Seven så är det någon av Gustavs hela 50-talsfilmer. När han fanns. Hur som helst. Ska vi gå igång? Ja. Då börjar jag då på punkt 1. Och här har jag satt rullstolskillen. Och personer som rullstolskillen. För... Jag vet inte riktigt hur jag ska fånga in det här eller beskriva det här. Men det finns en viss typ av tråkighet hos människor. Stiffhet. Som jag hatar. Som jag inte klarar av. Och rullstolskillen på något sätt är ett förkroppsligande av den otroliga stelheten. Som inte jag klarar av. Och det kan vara så att det bara är följt av, alltså det är en följd av dåligt skådespel och att karaktären hade lite mer liv i manus. Men jag hatar rullstolskillen. Det har inte så mycket att göra med att han sitter i rullstol, hoppas jag. Nej, jag har inget emot folk sitter i rullstol. Vilken jävla tur. Nej, det har jag ingenting emot. Han råkar bara sitta i rullstol. Han är lika tråkig i eller utanför den här rullstolen. Men är det inte någonting med honom att han känns som en fri, alltså en pingstvän som försöker vara lite farlig? Jag vet inte om det finns. Jag förstår vad du menar, men jag vet inte om det. För att prata om grader i helvetet här. Kan det vara så att han i alla fall haft en väldigt skyddad uppväxt, inga syskon, varit mycket med mamma och pappa, och hans mamma och pappa är lite äldre och var lite äldre när de fick honom. Men lite han har inte riktigt lekt med barn. Visste du att den skådisen är död? Oj, dog han kort efter filmen eller? 95. En av de som var tidigt öppet homosexuell i Hollywood. Då var det dog han som följd av AIDS? Eller? Ja, som jag har förstått det. Mm. Okej, det blir bara någonting med hur han, du vet... För de ska väl dra in till baren, men han väljer att stanna kvar för att han ska träna, eller han är mitt upp i någon jävla träning eller det. Till att han är bara tråkig i alla scener. Och alltså... Jag har varit med om samma människor, du vet, när man är på fest och sitter någon och tar upp utrymme genom att ändå tro att den personen borde snacka, fast han borde bara hålla tyst och hålla sin sån statist på festen för allas bästa. Men det finns ändå vissa människor som ändå ska prata om ointressanta saker, och de saknar humor eller har en humor som är otroligt tråkig. Och det är så här, och det går inte ens, du vet, var sarkastisk eller rolig om personen, för personen kan inte fatta ens, han kan inte ens se sin egen tråkighet, för jag menar, jag har väldigt svårt för att bara säga svarta hål av karisma. Rullstolskillen är ett svart hål av karisma trots rullstolen och hans lite sex appeal med den här flörtiga tjejen. Trots din lilla gimmick där med att han inte kan gå. Du tänker att det här är killen som tar upp en gitarr på en fest och bara spelar Counting Crows låtar Ja, men det finns ju... Ja, om han är ett svart hål av karisma. Ja. För det finns ju ändå människor som kan ta upp den här gitarren och jag kan se så här... Jag ser faktiskt vad tjejerna här i rummet nu ser i honom. Och ja, han kan ändå spela och sjunga. Och han har ju någonting, även om jag kanske hatar människan. Och jag hatar att jag själv inte kan sitta där med gitarren och köra någon så här Pearl Jam-dänga som får alla, på, så här, alla att falla. Men... Ja, precis. Precis, men... Men jag tror att det här är en kille mer som spelar piano kanske än gitarr dock. Ja, jag sa ju det tidigare, så här fiol. Men... Han är uppväxt med klarinett. Mm, klarinett, precis. Något sånt blåsinstrument som ingen vill lyssna på. Ja, och du vet... Fagott, kanske. Du vet, och du vet när... Jag vet inte, låt oss bara... Vi lämnar punkt ett, men han är bara tråkig. Vad tycker du om hans dödsscen, att den slutar med en frysbild? Jag minns en annan frysbild i filmen, men jag minns... Fryser den mot vitt, eller? Ja, precis. Alltså, rullstolen så här, studsar ner för några trappor efter att han fått en kete i ansiktet. Så fryser den och så fade to white. Ja, men jag måste ha blinkat när just frysningen kom här. Men jag minns ju att han sitter där i närbild och sen kommer hugget. Sen flyger ner för den där trappan lite exorcisten-style. Mm. Ja, på något sätt har just de här frys... eller fade to white, som är lite fredag den 13 grejen, som jag hela tiden trodde hade att göra med att svenska censuren var inne och fummelklippte, att det var de som så här, fan, ska vi få de här scenerna att limma, ja men vi lägger in liksom en fade to white grej. Men det har jag nog också alltid förutsatt, men det kan fortfarande varit en följd av att av den amerikanska censuren. Ja, men den där alltså, scenen... Nu kan vi inte visa fler frames av detta. Eller nu, fan, nu, det här är en nödlösning kan det ha varit. Det känns lite... Jag tror, just i fallet med rullstolen, tror jag det handlar om en nödlösning. Att de visste inte riktigt hur de skulle avsluta när en rullstol med en förmodad docka eller stuntman i tumlan ner för en trapp. Men hade jag gjort en Fredag den 13 film 2018 så hade jag säkert lagt in några sådana freeze to white. Eller vad man så kallar det. Ja, det hoppas jag att du hade gjort. Okej, vi går upp till punkt nummer två då. Ja, eller ja, precis. Precis. Och det är fortfarande iskallt. Här har jag satt så här full frontal nudity i mainstream skräck. Ja, just det. Hon som kommer upp i sjön. Ja, och det är väl enda gången. Jag tror även faktiskt hon som hänger efter rullstolskillen av någon anledning, för han är så otroligt tråkig. Hon tar på sig bara bruna, väldigt oskärmiga trosor. Ja, hon byter som, trosor till de bruna. Ja, som i filmen ska visa på att hon klär upp sig för sex, typ. Ja, jag tror men de är lite så här glansiga. Jag tror det är det som är sexgrejen. Ja, någon sån satin, fan, materialet heter. Men hon, man faktiskt ser henne också. Alltså, vi är typ Jasons point of view bakom en buske. Vi kollar in med ett fönster. Långt där borta tar hon på sig trosorna. Så jag tror att om man fryser bilden på Blu-rayen så kan man nog se lite buske där också. Men annars är väl det enda tillfället när det är full front och nudity, det är väl den här kortklippta tjejen som badar för sig själv mitt i natten i Crystal Lake. Det är hon som är typ ihop med han som får halsen avskuren när han hänger upp och ner. Faktiskt jag säger slutjakten. Engagera inte mig riktigt, för jag tycker allting känns lite löjligt. Allt från den här scenen i bilen där han bara sticka med högaffen genom taket till att, och där snackar vi om, vet jag, i de tidigare avsnitten om Fredrik XIII, men när hon gömmer sig under sängen och han står på en pall. Det finns något konstigt lite montage där man får se henne springa så här på någon skogsväg. Sen klipper man till man får se han springa på en skogsväg, som att det ska vara något tidshopp, eller vi ska få se som att de har sprungit hela dagen, hela natten. Man väntar sig nästan att det ska bli gryning på något vis. Ja, men precis. Ja. Och här lägger jag även in faktiskt, fast inte till, men jag lägger också till när Jason ligger under täcket, det har också pratat om. När Jason ligger under täcket för att döda bruntrosan. Det tillhör faktiskt också det här lite att jag tycker slut, och även faktiskt när hon klär ut sig till mamman, vilket jag tycker är en rätt bra idé. Det är lite fyndigt, det är lite Elm Street över det. Ja, men jag tycker att det blir lite fort hastigt och lustigt här. Vi har nästan föredragit på något sätt om, jag blir lite oengagerad när väl Ginny, Amy Steels karaktär, är ensam kvar med Jason. Alltså du har ju rätt i detaljer i viss mån, men samtidigt tycker jag att hela, alltså när de springer mellan stugor och hon försöker låsa någon dörr och han kommer in genom ett fönster, alltså det adrenalinet är för mig på topp under delar av det här. Jag tycker det är tight klippt och någon Steve Miner som är regissören vet liksom när han ska göra en cheap scare och när han inte ska göra det. Ja, men det görs med väldigt löjliga ingredienser. Vissa av ingredienserna är ju löjliga. Jag tycker ändå så här, ja, men när bara Jasons stol råkar ge vika just när han ska ha ihjäl henne. Ja, alltså vad fan. Men det jag kommer att tänka på nu är ju ändå att vi kritiserade ju väldigt mycket första filmen, för det är väldigt mycket där i slutet när Mrs. Voorhees jagar Alice. Ja, men jämför de två då. Och då görs ju det mycket bättre här, men jag tycker ändå att det är lite ändå som att Steve Miner har fått samma ingredienser att jobba med, men gör det mycket bättre. Ja, men han är ju en regissör i stället. Jag hade sett att de hade arbetat med lite bättre ingredienser och kanske inte haft just den där söndriga pallen som en viktig del. Ja, men okej att han skulle ha stått där, men liksom, hur kommer hon se ur den situationen? Ja, inte att benet på pallen råkar gå av då. Men bara det innan det, att hon ligger under sängen, det som gör att han upptäcker henne är, och här går väl lite åsikterna isär, men jag ser det som att hon i princip pissar ner sig. Men vad skulle annars vara? Ja, det finns någonting som säger att det ska vara råttan som... Ja, men det är det ju självklart inte. Nej. Men att råttan kommer känns ju väldigt Indiana Jones-igt så här, typ. Ja, ja, men... Och nu trodde man att det inte kunde bli värre för Indiana Jones i det gamla templet. Och nej, han är rädd. Han är ju rädd för ormar också. Nu kommer ormar eller så här. Ja. Men det funkar. Att hon pissar på mig tycker jag också är lite en sån sak som kanske tillhör italiensk, europeisk skräck. Ja, men det är det som känns skräck. Lite för grisigt. Ja, precis. Och jag tycker det är skitkul för att det känns realistiskt, men jag känner också, får tjejer kissa på sig i mainstream-skräck? Ja, här blir det ju mer ett härligt frågetecken än den här full frontal nudity-grejen. Ja, för jag tycker ändå det är ja, lite smart. Jag föredrar helt enkelt så här, att kvinnor som pissar på sig än kvinnor som visar sig nakna. Jag säger så här för att det tillför ju någonting. Det visar ju från manusfattarna att hon är så jävla rädd. Ja. Att de pissar på sig. Medan full frontal nudity tillför ingenting till karaktären, förutom kanske att visa på att hon är en liten free spirit kanske. Men jag håller med om den här fade to, när man bara får se dem jogga i skogen. Det känns också som någonting i klipprummet, att de inte riktigt kände att de hade tillräckligt med material. Men jag köper ändå den här Elm Street, låtsas vara mamman grejen. Kanske att man hade behövt få lite mer än att hon studerade psykologi grejen. Men samtidigt är det jättesvårt att se hur man ska få in det utan att det ska känns som en, alltså en murslev i huvudet. Jag vet, alltså, nej, men jag tycker bara, nu blir det bara lite kort och hastigt och lustigt. Ja. Så här. Men det jag kan säga, jag kommer inte prata om Amy Steel senare i listan, fast jag vet att det är din favorithjältinna i serien och så. Det jag vill säga är en sak jag tänkte på under filmen. För jag tycker hon gör det bra. Jag tycker hon spelar rätt bra, till skillnad från rullstolskillen och vissa andra i den här filmen. Men jag känner lite när hon hängde med bruntrosan i någon scen att, och bruntrosan är ju lite mer den där utseendemässigt lite mer Heather Langenkampig, eller lite mer den där oskyldiga, lite tafatta tjejen, likt Alice i första filmen. Problemet kanske jag har med Amy Steele är att hon känns dels lite äldre än de andra. Hon känns redan från början som att hon har läget under kontroll. Så när hon springer runt och är rädd, och det är kanske det som tar bort lite skräcken för mig i slutjakten, att jag känner lite att hon är en tjej med skinn på näsan som har kontroll. Mm. Så jag blir inte superrädd med henne. Kan du förstå hur jag menar? Jag förstår precis hur du menar. Hon, framförallt att hon känns som myndig. Ja. Hon kommer där i sin liksom bubbla. Ja, hon känns just 10 år äldre än de andra. Förutom då killen hon har en liten fling med. De känns ju jämngamla, som säger 28 år gamla. Medan de andra känns, ja, yngre. Precis, och man vill ju ha någon som är så här 16-17 och som springer runt där i slutet och vet, fan, ingen kommer rädda henne. Här känns som en tjej som kanske varit med om en och annan seriemördare tidigare i sitt liv. Men ja, jag är väldigt svag för Amy Steels skinn på näsan. Ja, och jag förstår det, och det är helt okej. Och nu fick vi chansen att nämna det. Det jag säger då är att på punkt nummer 4, och det är fortfarande kallt, men det är, alltså, du vet, vårbrisen börjar komma. Så har jag satt karaktärer som återvänder enbart för att dö. Och då inkluderar jag här dels, alltså det generellt sett. Men i den här filmen så är det Alice som är med i anslaget. Ja. Bara för att dö. Och sen Crazy Ralph som kommer med, dyker upp lite i början. Sen bara för att också bara dö. Ja, jävligt snopet och onödigt. Ja, och jag förstår ju vad tanken är, typ att all bets are off, du vet. Mm. Det förstår jag. Det citerar du Scream 2 här? Som vilken, sa du? Du citerade just Scream 2, tror jag. Ja, ja, precis. Mm. Mer mord, mer lalla, all best. Jo, men jag gillar typ, idén tror jag kan funka väldigt bra. Men jag känner också det här snopna i att, aha, Alice är med bara som en cameo i början. Crazy Ralph kunde man väl gjort någonting roligare än av än att han skulle bli strypt eller vad han blir av Jason där vid träd. Mm. Men samtidigt, varför jag har det på punkt nummer 4 kan jag säga, inte lägre, är ändå att det finns en idé bakom det. Jag gillar idén om alltså all bets are off. Men det är också någonting som i mig som känner, fan, kunde vi inte fått lite mer? Ja, men jag gillar alltså att de väljer att döda av Alice. Och på sättet de gör det med den här långa, ganska utdragna, rätt snyggt delvis iscensatta pre-credit-sekvensen. Det är också etablerar huvudet. Ja. Vilket de inte hade behövt göra, men det är rätt snyggt. Ja, det gillar jag. Det tycker jag, det är verkligen den här all bets are off-grejen. Men tycker som bara ska rycka undan mattan på publiken lite grann. Men att de Crazy Ralph-grejen är bara onödig. Det känns som att för att få upp antalet mord eller, och på ett tråkigt sätt. Alltså, Crazy Ralph ska ju nästan vara lierad med Jason eller Pamela Voorhees på ett så här andligt sätt. Jag vet inte, är de lierad, men jag ser det mer som att han kände till Pamela Voorhees, han kände till Jason, och Jason och de har, alltså om de skulle mötas i skogen så skulle Jason bara gå vidare. Ja, precis. Alltså det är inte så att han föser dem dit. Han är mer en så här Sankte Per, alltså som släpper in. Alltså han, Jason skulle aldrig röra han. Det är så jag sett på den karaktären, att han, precis, är där. Så länge de precis så länge han håller sig borta från Jason, håller Jason sig borta från honom lite, och båda känner till varandras. Ja. Han är ju där för att sätta stämningen. Han är ju som en av stugorna. Han är ju som musiken. Han ska ju varna. Ja, men, och sen också, jag är inte emot heller att han på något sätt skulle dö, men det känns lite, han bara dyker upp för att, han dyker nästan upp bara för publikens skull. Ja. Och sen dör han. Men, och sen tror jag, om jag inte minns fel, så i trean etablerar de med en karaktär som lite tar över hans roll, tror jag. Och han som håller fram någonting, ett öga i 3D-effekt eller vad det nu han håller i. Precis, och det kunde ju varit, varför inte, kunde man inte låta ett Crazy Raft att leva till tredje filmen och döda han på något spektakulärt 3D-sätt då? Ja, eller bara låta han fade to white. Alltså, ja, jag tycker det är synd hur de väljer att hantera den karaktären, för jag gillar skådisen. Ja, han kunde ju varit precis filmens, du vet, alltså som Star Wars har I have a bad feeling about this. Så kunde ju Crazy Rav dykt upp på något sätt i varje film lite. Mm. Han har inte alltid haft repliker eller gömt sig i skafferier som han gör i första filmen. Men Han kunde ju suttit där i baren bara sagt något i en film. I fyran kunde han dykt upp någon annanstans och sådär. Jag älskar hur han hanterar en cykel också. Men det är första filmen han cyklar runt. Alltså ja. Han ser så... Ja. Fantastisk karaktär, jättedumt att de hanterar honom på det här sättet i den här filmen. Men jag tycker om att de gör det de gör med Alice. Okej, och jag tycker också om det på ett sätt, men det är ändå någonting i mig som känner att ni kunde gjort mer av det. Samtidigt som jag aldrig riktigt varit ett superfan av att Nancy återvänder i trean. Det är någonting där som skaver också. Så jag kanske är lite att jag inte riktigt vet vad jag ska tycka. Men, och det passar bra att vi är uppe på punkt nummer 5 nu, för det är ju i vår värld mitten. Mm. Och här kan man ju bara lägga in en joker eller en fråga eller någonting man inte riktigt vet vad man tycker om. Och här är bara en tanke som kanske är helt ointressant. Men det handlar om tjejer som duschar i skräckfilmer. För det är lite som att alla tjejer, det finns två tjejer som duschar i skräckfilmer. Det här känns som en jävligt ofräsch spaning nu, alltså mossig. Som du kan vara på gång med. Låt höra. Okej, men nu kan... Ja. Vi får se. Okay. För det finns som tjejen som är på sexuellt glid som duschar i skräckfilmer, eller hur? Och ofta dör. Mm. Hon och pojkvännen är nakna och dör på något sätt i duschen eller i närheten av duschen. Ja. Men sen finns det också den här oskyldiga leading ladyn som duschar. Alice duschar i början den här filmen. Nancy går och badar i Terrapin Street. Mm. Och jag har ingen spaning eller någonting, men jag säger att det finns två olika duschkonventioner. Både den oskyldiga tjejen måste gå och duscha. Och det antar jag för att hon ska vara som oskyldigast. Ja, men helt utsatt och naken. Ja. Samtidigt vill man att den här blondinen som springer upp för trapporna istället för ut ska gå och duscha för att visa på att, du vet, duscha efter sexduschet. Ja, men du kom ut det här med hedern i behållen då, Emil. Jag tror inte du pratar, du vet, om att, nej, men jag gillar verkligen, du vet. Utan det handlar mer bara om att jag kommer att tänka på den där filmen att fan, det finns ju två olika duschkonventioner. Jag tror säkert också Sydney kanske på något sätt kommer ut ur duschen i Scream. Skulle inte förvåna mig om hon hade gjort det. Ja, men det är väl slasherfilmen nästan i första hand, men skräckfilmsgenren som stort får ju kritik för att den alltid väljer att visa kvinnor så jävla lättklädda hela tiden. Mm. Och en del i det, kanske ens, jag ska inte prata procent nu, men är ju liksom ren exploitation. Ja, men hudsäljer, bröstsäljer. Men det finns ju även en poäng i det regissörerna då ofta säger, eller manusförfattare eller whatever, i kommentarspår och intervjuer och allting, att men det handlar ju lite grann om att visa dem så sårbara och utsatta som möjligt. Precis, för jag undrar om manusfattarna skriver att även den oskyldiga pojkflickan ska gå och duscha för att de är så insatta i att vi ska visa naket, eller om det är just för att visa dem så, alltså ha så lite skydd som möjligt. Får jag göra en koppling till mitt jobb? Så har vi vad som kallas för så här beredskap. Jag jobbar på socialtjänst. Och vi har som en telefon då som roterar runt. Vi är, så att vi bemannar den som en jourfunktion även nattetid. Så man har det där några gånger per år, har man en jourtelefon med sig hem. Som då kan ringa om det dyker upp någonting under natten som socialtjänsten behöver in. Och jag tycker inte om att ha det där. Och jag kommer att slippa snart. Men det jag har kommit fram till när jag har bollat med kollegor och sånt där, det är just den här att det kan ringa 2:30 på natten och jag måste svara och vara i min yrkesroll i typ kalsonger i mitt vardagsrum. Då är jag mycket sämre på att liksom vara en myndighetsperson och på att, alltså, jag känner mig liksom mycket mer sårbar då. Än om jag sitter på jobbet och tar ett telefonsamtal vid min skrivbordsstol i mina så här, gå på jobbet, kläder och klockan är 9:30 på förmiddagen. Det är någonting med att stå i kalsonger och prata med någon som är arg eller kräver någonting. Eller typ polisen som gör att man känner sig så jävligt mycket mer sårbar. Så det har någonting med nakenhet att göra. Det finns grejer där som är förankrat i någonting. Men då kan vi i alla fall lämna diskussionen med att ändå då ändå, då, men då hade jag på något sätt rätt i min spaning om att det finns två olika duschkonventioner i skräckfilmen. Ja. Medan man kanske typ, lyssnarna nu kanske har gått genom livet och trott att men de som duschar är de som ska dö och de har ofta stora tuttar. Men det finns alltså två stycken parallella men olika duschkonventioner. Vissa regler gäller för leading lady och vissa regler gäller då för den blonda tösen. Du får göra en YouTube-video om det här. Ja, vi får titta över det nästa gång. På nästa måndagsmöte, Erik. Ja. Ska vi prata om att kanske dra igång lite YouTube-tjosan? Över ett vinerbröd, precis. Bli lite mer influenceriga. Okej, då rör vi oss upp då i att vi är i någon sorts vår. Och vi börjar röra oss mot det som är bra med filmen då. Och så på punkt nummer 6 har jag satt... Men det är fortfarande inte så vant, för att säga. Punkt nummer 6 är kuddöverdraget. Alltså det Jason har slängt på sig då för att dölja sitt fula face. Och jag har alltid diggat det. För jag tycker det känns... Han känns ju väldigt mänsklig i den här filmen. Det har jag också pratat om innan. Och jag är inget emot så. Men sen tänker jag ändå på att så här... Okej, de satt och skrev på en uppföljare. De vill ha med Jason. Och hur ska han se ut? Jo, men då tar de bara det här jävla kuddöverdraget rakt från. De bara rippade från The Town That Feared Sundown, heter väl filmen. Dreaded. Mm. Och alltså det är väldigt, de har gjort det väldigt enkelt för sig på så sätt. För mig som alltså växt upp med den här filmen och inte har sett filmen de rippade, så har jag alltid tyckt att det var rätt coolt. Men när man tänker på det så är det ändå sagt lite enkelt kanske. Eller vad säger du? Om jag på något sätt hade förberett mig inför det här avsnittet, så var det just att du skulle placera kuddfodralet på så här, någon av de tre kallaste punkterna. Så jag var beredd att gå i försvar för det. Mm. Men vilket fick mig att tänka på kuddfodralet. Men vilken bra idé är det här? Och för jag tänker att du tänker med hockeymask och det populärkulturella Jason. Och på något sätt skulle föredra... Ja, men det var vad jag i mitt huvud hade byggt upp. Så det var det jag hade ett försvar mot. Men vilket ändå fick mig att tänka på just själva kuddfodralet. Och det är väl liksom bara en del i den här jordade mänskliga hängselbyxelsnubbel-Jason. Som av någon anledning skäms för sitt utseende, antar jag. Om man vill ha ett vitt ansikte. Mm. Och man tror kan det var en sån sak som Cunningham sa typ, jag vill att det ska vara vitt som Michael Myers. Jag tänker att det fanns på en whiteboard, kanske inte fanns då, men den svarta tavlan på 80, att det skulle vara vitt som Michael Myers, och då var det någon som hade sett den här, förmodligen Steve Miner hade sett The Town That Dreaded Sundown. Ja, Dreaded Sundown, ja. En film jag... Har du sett den förresten? Ja, vi har pratat om den på Vacancy också. Och även remaken avsnitt. Eller? Ja, vi tror vi fångade upp den lite senare. Den handlar ju... Alltså, den är väl baserad på verkliga händelser som... jag tror att, vad heter den? The Prowler är delvis inspirerad av. En annan slasher från typ 81. Tom Savini. Av samma regissör som gjorde Fredag den 13 del 4. The Prowler är även en karaktär i Spindelmannen. Ja, det visste jag inte. Men vad, förresten, har dina föräldrar under din uppväxt, har de någonsin så här refererat eller pratat om en sån här skräckfilm som min mamma pratar ofta om, så här, du vet, du kan inte ana hur det var när vi gick och såg Exorcisten. Du vet, vi var 12-13 år och gick och såg Exorcisten på bio. Alltså, har dina föräldrar haft någon sån film de har pratat med dig om? Mammas skräckfilm, nej. Alltså hon tycker inte om någonting som inte är förankrat till 100% i verkligheten. Hon gillar Based on a True Story. Ja. Lasse Hallström. Sån. Colin Nutley. Pappa har alltid haft en fascination with The Shining. Jag skulle säga att det är hans favoritskräckfilm. Okej, för att jag kom bara att tänka nu på den här The Town That Dreaded Sundown. Vilket jag inte kände till Den filmen kände jag inte till ens på vår dvdforum.nutid och sådär. Det var så hade jag min första flickvän. Hennes mamma och pappa hade antagligen sett den tillsammans på något sätt. För de någon gång nämnde den som att så här, det läskigaste filmen. Man vet om att man vet, så här, de har inte sett så mycket skräckfilm. Men de har sagt, det är den läskigaste filmen som någonsin har gjort. Ni skulle inte överleva om ni såg den. Det var så jag första gången kom i kontakt med The Town of Dreaded Sand. Men har du jag trodde dock aldrig att jag såg den. Alltså, den har någonting kusligt över sig. Just att det här att den är lite Zodiac-vibbar. Att den liksom redovisar och även lite polisarbete. Och det sen snackas om är att fallen den är baserad på som är typ så här 46 eller någonting. Vilket ger en liten exotisk touch för att vara en slasher. Och det är ju ingen slasher. Det är som en proto-slasher. Är ju att det finns teorier om att den här mördaren i Texarkana är väl sen flyttade norrut och är The Zodiac. Det finns sådana... Ja, jag har läst också en teori om att det Black Dahlia-mordet att den personen skulle vara Zodiac också. Kanske till och med. Men hur som helst vill jag bara säga om det här kuddöverdraget att jag är inget emot det. Jag tycker det är rätt coolt. Men just när man bara tänker på den latheten som funnits så måste man ändå ge cred till hockeymasken som ändå var en mer unik lösning på problemet de hade att täcka Jason. Jo, jag håller med. Men, och kuddfodralet är väl sådär att den del i det här jordade men som unik idé, ett kuddfodral med ett hål för ena ögat är ju ingenting speciellt. Så. Nej. Och då kommer vi till punkt nummer 7 då, som det är alltså varmare. Vi börjar röra oss mot sommaren. Här har jag satt också någonting generellt, men det är återblicksmontaget som förekommer här. Och för att jag har lite svårt för sitta runt lägerelden expositionen som alltid ges i skräckfilmer. Där någon måste berätta alltså klart om Lauren eller berätta om Jason, berätta om mördaren och så här. För de som inte hade åldern inne när den förra filmen gick på bio. Och det tycker jag inte riktigt funkar här när den här lägerledaren ska göra det. Ja, jag tycker jag tycker om det. Okej, men jag har alltid gillat de här återblicksmontagen. För att dels finns det någonting att få en sån här recap av. Här är det en recap av första filmen då. Sen i film 7 är det en recap mer av hela serien. Jag vet inte om även fyran kanske har någon recap. Den kan också kanske ha en recap innan den startar. Men det jag gillar också med sjuan speciellt är ju att de slår ihop lite eftersom de har den här voiceovern som ligger över också. Så då får man lite den där exposition-scenen men samtidigt. Men det jag gillade också när jag växte upp var att då såg man ofta, som typ i sjuan, då såg man mord från filmer man ännu inte hade sett. Precis, det blev nästan som en teaser också. Ja, det fanns... Den här enorma Friday the 13th världen, man visste inte hur många filmer det fanns. Nej. Och så liksom. Men när jag satte den här punkten på. När jag satte ihop den här punkten, den här listan och den här punkten, så kom jag inte på så många andra skräckfilmer som har haft de här återblicksmontagen. Så jag är ju verkligen ingen så här konnoisseur. Men nej. Alltså, jag har för dåligt minne för att vara en seriös konnoisseur. Ja, det är någonting bara när det går igång med ett montage som jag gillar. Det jag kan tänka med tvåan här är ju att dels får vi ju Alice och hennes tillbakablickar under de här första kvarten. Och sen får vi lägereldsberättelsen. Så det blir lite dubbelt. Och det kanske är onödigt. Men vad tycker du om de här lägereldsscenerna som måste finnas med i de här filmerna? Alltså, jag tycker att i tvåan här är det den snyggaste iscensatta. Jag tycker att det är bra när han berättar historien om Jason och bra liksom hantverk och timing i när scaren kommer. Men, så det är ju den bästa på så sätt. Men det är just det att vi har ju redan fått det här med tillbakablickarna när Alice ligger och drömmer. Ja, precis. Sen också har vi fått se vuxna Jason. Så vi vet ju redan att han finns. Så Men jag föredrar ju det här framför när någon ska hitta en massa tidningsurklipp i en garderob. Ja, det är ju... Men jag menar, i film 6 startar ju med att Tommy ska åka tillbaka då och se till att verkligen Jason är död. Mm. Och då får vi en exposition dampen, eller dumpningen, av hans vän som åker med. Som sitter och ställer... Alltså det blir alltid lite kryssat. Det är väldigt svårt att få det snyggt. Ett återblicksmontage är väldigt enkelt att få snyggt. Mm. Men ja, men det var inte världens mest viktiga punkt. Vi går upp till punkt nummer 8. Nu är det jävlar, nu börjar det vara varmt. Ja, och här har jag satt helt enkelt då Steve Miner och konsten att respektera ramarna. Så, och med tanke på det du pratade om, att ni har pratat om När lammen tystnar, precis sånt, ja. Så kan jag även faktiskt stoppa in Brett Ratner i den här punkten, som är Red Dragon, men också X-Men 3, tycker jag också var väldigt duktig på att respektera ramarna. Ska vi ägna punkt 8 åt att prata om Brett Ratner? Alltså, Red Dragon, jag minns ingenting. Vi har tänkt återkomma till Red Dragon, Hannibal och Hannibal Rising någon gång senare. Kanske senare i år på Vacancy. Mm. Så då får jag väl... Jag har inte sett den sen bio, tror jag. Men Brett Ratner är ju ett skällsord, va? Är han inte det? Jo, det är han. Men jag vet bara att även om typ, alltså, till exempel Red Dragon då, som ändå gjordes flera år efter När lammen tystnar, med skjutspelas innan, så tycker jag ändå han var väldigt duktig på att återanvända vissa skådespelare. Allt såg ut som det skulle. Det var inte det här, här kommer jag som en autör och ska ändra om allting. Nej, men det, just vad gäller Red Dragon kan du nog ha rätt, för Manhunter är fan ingen bra film. Nej, det har jag tyckt heller. Men där har vi tyckt, nu gjordes den innan När lammen tystnar. Ja. Men där är ju två... Ja, men vi kan vända på det då. När Jonathan Demme gjorde När lammen tystnar. Mm. Då visade han ju noll respekt för Manhunter. Ja, men alltså, all rätt, säkert... med tanke på vilken jävla flopp och fiasko det är på många sätt. Ja, men också alltså, de tillhör inte samma filmserie, och det är säkert olika studios och allting sådär. Ja. Men jag tycker bara det är väldigt snyggt. Och Steve Martin tycker jag är samma med Halloween 20 år senare. Tycker jag också att han rätt snyggt ändå respekterar ramarna och respekterar världen, respekterar looken. Jo. Och jag tror vi även har pratat om det här i förra avsnittet om 2013. Men jag gillar det bara när man respekterar det som kommit innan. Ja, men det känns som att han har huvudet på skaft, den här killen. Han förstår skräckfilmsgenren, han förstår vad det är som folk gillar. Han vet hur han kan pusha vissa saker och när han ska hålla tillbaka. Och han kan liksom välja mellan handhållet och stativ. Han vet när han ska klippa, han vet när musiken ska in. Han har liksom verktygen i verktygslådan. Sen har han ju som av någon anledning valt att jobba inom ramar. Alltså han har gjort Halloween H2O, han har gjort den här. Han har gjort väldigt, väldigt mycket tv. Alltså typ Felicity och sånt. Avsnitt vet jag. Alltså många tv-serier har han varit inne och gjort ett par avsnitt. Men det är väl att han är kanske en duktig hantverkare. Och då passar han kanske väldigt bra på en tv-serie där ramarna är väldigt tydliga. Eller en filmserie. Men han kanske inte är den som brinner för att få filmatisera en bok. Eller han har skrivit sitt eget projekt. Jag tror inte han skriver. Alltså han är inte intresserad av det. Utan han kanske lägger hellre sitt krut på, när han väl går in i filmen så vet han att han är skicklig på att göra det. Sen stämplar han ut och åker med sin partner till Karibien och snorkla. Alltså, inte har den här, han dör inte för sin konst, utan han är bara en jävligt skicklig snickare. Och, men han har väl aldrig... Tyvärr inte. Nu kanske han valt att jobba med tv istället, och det kanske funkade väldigt mycket bättre med familjelivet och så här, jag vet inte. Men han har ju inte riktigt fått kanske tagit som hand om av Hollywood så bra som han borde gjort. Eller han gjorde ju Forever Young, det är ju väl med Mel Gibson och så här. Men när man kollar på vad han har gjort, så Lake Placid i och för sig kanske var en liten satsning, men ja. Nej, han har ju inte, men man vet ju inte anledningarna. Men i min bok så skulle ju han ha fått göra vad han ville. Ja, han är så pass skicklig. Men han har vi också pratat om tidigare då. Vill ni lyssnare höra mer snack om Fred 13 och mer snack om Steve Miner och sånt, så lyssna på våra två tidigare för en 13 avsnitt som kom i våras. Mm. För nu går vi upp till punkt nummer 9. Det är så varmt nästan som det kan bli. Och det är nästan så något av det bästa med den här filmen. Eller, fast det här är också lite mer generell punkt. Vem bryr sig? Här har jag satt på punkt nummer 9. Den isolerade gruppen versus hotet och den begränsade spelplatsen. Ja, jag tror jag hade en liknande punkt när jag pratade om universumet. Ja, säkert. Men för att det jag gillar är att de enda alla skådespelare i filmen i princip, det är de här lägerledarna och vi får följa dem med skogen som omgivning, som skogen som mur runt om. Till skillnad exempel från tredje filmen där det börjar bli ett bikergäng. Mm. Eller i sjätte filmen där vi hänger lika mycket med de här poliserna. Krångla till det. Öppna och Tommy Jarvis kommer utifrån som vi följer. Jag gillar när man får följa liksom en grupp lite lost style. Ja. Problemet dock här tycker jag ändå är att vissa karaktärer blir mer statister som bara är lite med för att dö. Jag hade nästan velat se ett ännu tajtare gäng. Jag tycker det görs lite bättre kanske i första filmen. De hade väl kanske kunnat lägga några minuter på att utveckla de här vi pratade om tidigare. Hon som är full frontal och han som hänger upp och ner. Ja, för det är ju verkligen exempel på två som bara finns med för att dö. Så ge dem 2 minuter till. Ge dem en grej. Varför är de där? Vad är deras grejer? Ja, och få dem... Ja, precis. Och låt dem... Alltså, låt också de interagera med andra karaktärer och sånt. Mm. Istället för att folk sitter runt den lägerelden i början. Men sen går de av och så får man egentligen bara följa dem i scenen där de ska dö. För de utvecklar ju ändå den här skojarkillen. Han som är den som har klätt ut sig vid lägerelden. Ja. Han har ju mer kött än någon av de två. Men han placerar dem i det här gänget som åker går ut på stan och dricker öl. Vilket känns lite som att han måste vara med någonstans. Fick inte plats liksom vart men så de liksom tvingar innan där, för varför, ja, det blir lite konstigt att de sitter vid baren där och snackar oväntat, men alltså det är väl lite som gör att den känns, ja, men att den det jag gillar mer än att de bara skickar iväg ett gäng som får överleva och vi återvänder dit och att just två karaktärer är ju dit och sen kommer de tillbaka. Det är väl det som är poängen med det. Men att de även lämnar några där som... För att inte få en för stor grupp. Men ändå ha en realistiskt stor grupp till en början för att vara lägerledare. Men jag gillar faktiskt inte riktigt att de åker till den där pubben, baren. Öppnar upp det för mycket? Blir för stor värld. För att jag tycker att man kan börja i staden. Mm. Som de även gör här. Men sen när man väl tar sig till Crystal Lake så tycker jag filmen på något sätt ska bli mindre och mindre. Och ska vi vara fast där. Mm. Att de plötsligt kan åka iväg med den bubblan och dricka några öl på en bar, det gillar jag inte riktigt. Ja, jag gillade, nu satt jag det i någon så här dåtid, det vet jag när jag såg dem när jag var liten, att jaha, man kan liksom bara åka iväg och överleva i de här filmerna. Så länge man lämnar Crystal Lake så är det lugnt. Ja, det är inget bra exempel. Jag kan samtidigt ha lite svårt när universumen i filmer blir för små, för då kan det kännas väldigt billigt väldigt fort. Mm. Men det är någonting just med typ av skräckfilmer som är så här, där vill jag ändå hålla ofta tight. Och jag tycker även att man får ju ändå ofta staden i början och sådär. Men jag tycker till exempel att om det kommer in andra karaktärer som en polis eller en Crazy Raph, så kommer de till skådeplatsen. Inte så att man lämnar inte. Nu är det ju bara några få cutaways, men ja, du hade föredragit att de bara hade stuckit iväg med sina bilar där, de som var för många. Men jag tror en regel jag har satt upp till min förrän 2018, vi har våra vita flashes, vi har ingen full frontal nudity, vi har inga rullstolskillar, men det, jag hade nog satt en regel som att okej, okay, vi får aldrig följa någon som lämnar Camp Crystal Lake. Eller de kan är det lämna, så att de kan åka till baren, men då vår point of view är fast. Vi är fast där i Jasons skog. Mm. Ja, jag tänkte någonstans att har man väl satt sin fot i Crystal Lake, så kommer man sig därifrån antingen i en liksäck eller som den som har dräpt Jason. Ja, precis. Så är det lite som med om man väl drömmer om Freddy, så kan man ta sig vart man vill i världen. Man är ändå fast med honom, och så är det lite här också. Men det är ju ändå den känslan som filmen förmedlar, eller den här universumet förmedlar, och den här är ju en del av det. Att åker du dit så dör du, eller så är du fan inte i bra skick. Om du inte är polis som kommer dit på liksom förmiddagen, dagen därpå. Men nu vill jag säga, för nu ska vi gå till punkt nummer 10 då, som är det bästa med den här filmen. Mm. Men jag kommer bara på vägen till punkt nummer 10 nämna två till punkter, typ 9,3, 9,6 än 10. 9,3 är att det står ett kissflipper i bakgrunden när de sitter i baren. Det tycker jag är lite kul, för att dels att det sätter tiden lite på något sätt. Att det, och att i de här filmerna som är så ändå så tidslösa, eller säger man tidslösa? Ja, jag tror du skippar S-et där, va? Tidlösa. Tidlösa. Så finns det ändå någonting som ändå visar på att okej, men det är ändå tid och tal. Sen, och det här nämnde vi i förra avsnittet om förändringen, att jag älskar scenen när Ginny skriker Paul, there's someone in this room, Paul, there's someone in this fucking room. Ja. Den scenen är typ nästan bäst i filmen. Men punkt nummer 10, så tänkte jag så här på, men vad är det som får mig att vilja sätta på den här filmen? Vad är det som jag vill liksom, det är någon sån känsla som, hur kan jag göra den konkret? Och då tror jag att det blir samma punkt kanske som du hade på punkt nummer 10. Men, för första filmen. Men det är typ på något sätt ändå den blåregniga natten och skogen. Mm. Det är ändå det. Jag vill se den där nattscenen. Det är det jag ser framför mig när jag tänker att nu sätter jag i för den 13:e. Vad är det jag vill se? Jo, det är de här. Det är regnet, det är de blöta löven, det är den blåa natten. Det är någon oskyldig tjej som springer genom skogen. Och det är nog därför jag inte gillar trean så mycket. Det har jag också pratat om innan. Men jag satte till och med på lite trean också för att titta. Och jag såg tvåan, blå natt. Fyran, blå natt. Mm. Trean känns mycket mer bara som brun kvälls natt. Ja, nu var det länge sedan jag såg trean. Jag kikade på den här Crystal Lake Memories bara här för en dryga vecka sedan. Slog på den och hade den med sig på att packa upp och sånt. Och även där liksom tre, och att den känns dagtid och lite så eftermiddag. Väldigt mycket eftermiddag, och alltså, och det bike-gänget som inte hör för de tillhör inte gruppen. Det är också det, jag vet inte om jag har sagt det, men det handlar inte bara om det isolerade liksom spelområdet, utan det handlar också om den isolerade gruppen, en grupp karaktärer. Jag gillar inte när det plötsligt blir ett bike-gäng här, poliser där. Alltså du vet. Nej. Jag gillar inte ens i sjuan när det är så här, ett gäng är där för att fira sin någon kompis som fyllt år, och sen finns det en till stuga med en psykolog och en tjej som kan flytta saker med bara sin hjärnkapacitet. Då gillar du inte fyran heller, det är. Nej, jag gillar verkligen inte fyran, att det plötsligt är en familj i ett helt annat hus. Jag vill följa typ ett sällskap. Mm. Då är det ettan och tvåan då. Sen tycker jag ju sjuan är rätt rolig. Jag tycker sexan är bra och fyran också är bra. Men ja visst, jag tycker ändå åttan är rätt soft. Att man ändå, på den båten så blir det ändå ett sällskap. Jason X tycker jag också är ett sällskap. Ja, på ett rymdskepp. Och jag tycker att Terra på Elm Street gör det rätt bra. För där är det ofta ett kompisgäng som får utstå Freddys terror. Men Elm Street-filmerna är ju mer, alltså där köper jag mer. Alltså de är mycket öppnare till sin natur. Alltså där är det ju mer staden, utan det är alltså mardrömmen som är det klaustrofobiska. Mm. Så de är ju ganska olika på så sätt. Utan här är det ju liksom att natten och det här jävla kollot bara sluter inne några få personer. Och ur mörkret kommer den här besinningslösa skuggmördaren. Det är ju det som är bli fredagen den 13:e. Men då, jag vill faktiskt avsluta med en fråga till dig. Hur var det, för du och Magnus spelade ju väl för den 13:e spelet? Jag har suttit och tänkt på det hela tiden vi har pratat nu. Och vi gjorde en, tanken är att det ska bli en YouTube-video. Vi får se om Magnus orkar sätta ihop det någon gång. Och jag är ju ingen gamer, inte alls. Men min första tanke var, är det bara hit vi har kommit i spelteknik? Nej, säger Magnus, det här är väldigt låg budget. Jag prövade spela både som alltså counselor och som Jason. Och som counselor är ju jag för dålig. Alltså jag springer ju in i träd och står och springer mot dem ett tag. Alltså jag kan ju inte med en handkontroll. Det som var sabbade lite grann då, om vi ska säga, det är att det inte är någon smygarstämning, utan varje scenario man kör, oavsett om man kör så online med flera andra deltagare eller om man kör olika scenarion, man kan välja de olika campsen där vissa, man känner igen stugan från det här, från tvåan till exempel, så börjar det med att alla counselors sitter med en så här, vad heter, som jag alltid klickar bort när jag spelar, cutscene. Men det börjar med en sån där de sitter typ och grillar, och så ur skogen klampar bara en sån här Kane Hodder Jason och hugger ihjäl en karaktär, och alla andra sprider sig för vinden. Så det är typ någon sorts tredje akt, men alla lever. Ja. Och för mig är det en bit ifrån vad jag associerar till fredagen den 13. Så det var väl det stora problemet, att alla vet redan att Jason är där och flyr i blind panik, och så är de 8 stycken. Sen fanns det ju något så här lite morbid roligt i att som Jason råkar ha ihjäl någon på något lite roligt sätt. Magnus lyckades kasta någon in genom ett fönster så att de låg väldigt förvriden. På ett sadistiskt sätt. Jag gillade bara, om det spelet så gillade jag bara det att det var ju från början en, det utvecklades från början som en pastisch. Det heter typ Summer Camp Murder eller någonting. Men Sean S. Cunningham fick nys om det här och kontaktade dem och frågade, vill ni inte ha licensen? Och de hade ändå att de tog ändå in Kane Hodder som gjorde alla rörelser och sånt, motion capture för Jason. Det var ändå, det känns ändå som att det har, utifrån förutsättningarna, så har det gjorts med mycket kärlek, och det är väldigt välgjort. Sen har inte jag spelat det. Nej. Och jag tror att alla sådana online-spel, alltså spelar man Counter-Strike, så är det ju aldrig känslan av att jag är polis och de andra är tjuv. Spelar du Diablo så är det aldrig känslan av att fan, jag är en mäktig magiker. Utan det blir ändå bara ettor och nollor. Och du vet, hålla in, springa knappen. Effektivast. Man ser liksom inte, man är inte inne i världen. Utan det blir bara väldigt... Så det är väl risken om man spelar online. Då handlar det inte längre om att fan, då rollspelar man ju inte som en camp counselor. Utan då plötsligt är man bara, hur ska jag klara det här? Hur får jag mina poäng? Hur får jag... Ja, för mig blir det ju bara så här, hålla in springa-knappen. Och då spelar det ingen roll hur realistiskt regnet ser ut, eller träden, eller någonting, utan att jag ser bara karaktärer som joggar fram vad än de gör. Så att, ja, men jag är ingen gamer. Jag spelar NHL, typ. Det är det jag kan. Ja, jag vill se ett Trapp Elm Street-spel. Jag tror att någon skrev till Magnus, för jag ville pitcha det här, men han svarade aldrig på Facebook. Nej. Det kanske jag också redan nämnt, men det utspärs typ, det finns två parallella världar. Det finns drömvärlden och den vanliga världen. Så man kan som karaktär kan välja då att somna för att man måste utföra saker i drömvärlden. Eller man kan försöka hålla sig vaken för att man måste utföra saker i den riktiga världen. Men det är som parallella världar. Man kan nästan hoppa mellan dem när det passar också. Ja, precis. Men på något sätt skulle det också vara... I spelmekaniken ligger ju det att det på något sätt kostar på något sätt såklart för karaktären. Och så det här att och så kan liksom, och så ska Freddy dyka upp i mardrömmen, men inte kanske i vanliga världen, men i vanliga världen finns andra hinder, eller att man sakta men säkert alltid somnar, så man måste, vet, hålla sig vaken. Jag vet inte hur, men det var bara det jag hade. Det är ju ingen dum pitch. Du ska fan ha det tungt i vardagslivet om du väljer att somna och istället slåss mot Freddy. Ja, men det gör ju Nancy, måste ju det. Jo, men det är ju för att besegra honom. Det är ju inte för att fly liksom, jag vet inte, A-kassan eller någonting. Nej, så ska det inte vara. Men det kanske blir, i spelet är det så att jag måste in i mardrömsvärlden, för jag måste utföra det här pusslet. Ja. Och där finns ju sina hot. Sen, så är det. Man måste ju tvingas in. Det är inte så att man i spelet att, ja, precis, att det är sådär bara. Ja, fan. Jobbigt med morsan. Jag tror jag går och lägger mig. Jag tar Freddy ett tag nu. Mm. Han är i alla fall konsekvent. Okay. Men det här var i alla fall ett skönt och trevligt och fint snack om Fredagen 13 del 2. Vi hoppas att alla ni lyssnare inte har för mycket otur idag då denna dag. Den här filmpodcasten heter Tittarna snackar. Den är med mig Emil och med Erik. Erik kan ni också hitta på Vacancy. Oss hittar ni på såklart på iTunes. Ni hittar oss på tittarnasnackar.se. Ni hittar oss på vår Facebook där ni, som ni gärna får följa och gilla. Ni kan även titta in oss på Instagram. @tittarnasnackar. Nästa vecka så vet jag inte riktigt vad vi ska prata om. Det blir säkert någonting väldigt trevligt. Såklart. Och så länge får du väl ha det skönt i värmen, Erik. Jag ska försöka. Ha det bra, Emil. Hej. Hej.